لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اصل بیان تو نشے سے متعلق تھا جو حضرت مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیا دوسرا موضوع جو ہمارا مشورے میں طے ہوا تھا وہ تو فائننس سے متعلق کچھ مسائل کا تھا لیکن پھر یہ بات پیش کی گئی مقامی لوگوں کی طرف سے کہ جو مجمع ہوگا وہ کما حقہ سمجھ نہیں پائے گا چونکہ بچے بھی ہوں گے اس لیے اس کے بجائے کوئی اصلاحی مختصر سی بات کر دی جائے تو زیادہ مناسب ہے چنانچہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ آج کل لغویات میں مسلمانوں کا ابتلا بہت ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں کچھ مذاکرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے نافع بنائے یہ جو آیتیں پڑھی گئی 18ویں پارے کے بالکل شروع کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین فلاح یاب ہے کامیاب ہے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا اور جو اپنے آپ کو لغو سے بچانے والے ہیں عربی زبان میں فلاح اس کا ہم اردو میں ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں اذان میں بھی یہ جملہ اور یہ لفظ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ عربی کا یہ لفظ فلاح اتنا جامع معنی ہے کہ اردو کے ایک لفظ میں اس کا کما حقہ ترجمہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دونوں جہاں کی خوشیاں تو اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ نکلا کہ وہ مومنین دونوں جہاں کی خوشیاں پانے والے ہیں کامیابیاں پانے والے ہیں جن میں یہ صفات ہو جن میں یہ اوصاف ہو اس میں پہلا وصف ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اس کے بعد دوسرا وصف ہے والذین هم عن اللغو معرضون اس آیت کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں اور دونوں مطلبوں کی آج ہمارے موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے دونوں مطلبوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ مختصر بات کہوں گا پہلا مطلب جو بعض مفسرین نے اس آیت کا نکالا ہے وہ یہ کہ عن اللغو معرضون وہ لوگ جن کے سامنے جب بیہودہ بات کہی جاتی ہے یا ان کے ساتھ بیہودہ سلوک کیا جاتا ہے تو وہ ترکی بترکی جواب نہیں دیتے بلکہ درگزر کرتے ہیں یعنی ان کے ساتھ جب بدسلوکی کی جائے اور ان کے ساتھ فحش کلامی کی جائے ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے بجائے ترکی بترکی جواب دینے کے بجائے اس سے درگزر کرتے ہیں لیٹ گو کرتے ہیں معاف کرتے ہیں یہ پہلا مطلب ہے इस मतलब के लिहाज से भी इस आयत पर अमल करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतों में से है, अगले अंबिया किराम की सुन्नतों में से है कि उनके साथ जब बदसलूकी की जाती थी, बदज़बानी की जाती थी, तो ये हजरत बदला लेने के बजाय अफ़ से, माफ़ी से, दरगुजर से काम लेते थे। कुरान ने कई नमूने बयान किए हैं उसके। हालांकि अपने वक्त का नबी है और नबी अपनी उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, दीगर अंबियाए किराम हो, ये सब के सब अल्लाह ताला की हिदायत का मज़हर हैं, हादी हैं। लेकिन उनके साथ उनके ज़माने के लोगों ने कैसी कैसी बदसलूकी की, कैसी कैसी बदज़बानी की। कुरान ने नकल किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। वो कौम उस नबी को क्या कहती थी, कुरान कहता है قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين। कौम आद हज़रत हूद को कहती थी قال يا قوم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين। दोनों का मतलब तकरीबन यकसा है। हज़रत नूह को उनकी कौम ने कहा कि हम तो आपको सरी गुमराही में देखते हैं, आप क्या हमको हिदायत देने के लिए आए। और कौम आद हज़रत हूद को कहने लगे कि हम तो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, व इन्ना ला नज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हमारे ख्याल में तो आप बिल्कुल झूठे आदमी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आज भी कोई शरीफ आदमी हो, नबी तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने दीनी या दुनियावी कुछ शराफत दी हो, कुछ मकाम दिया हो, उसके साथ जब इस तरह का ख़िताब किया जाए और उसको यूँ कहा जाए कि तू तो बेवकूफ़ आदमी है या तू तो झूठे लोगों में से है, तो बहुत असर पड़ता है आदमी की तबीयत पर। और ये तो अंबियाए किराम है, लेकिन उन्होंने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे जैसा मामला नहीं था कि किसी ने कह दिया तू बेवकूफ़ तो पलट कर जवाब दिया जाए कि तू बेवकूफ़, बल्कि तेरा बाप भी बेवकूफ़ और तेरा ख़ानदान भी बेवकूफ़। नहीं, पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या जवाब दिया वो भी कुरान ने साफ कहा। आगे कुरान ने नकल किया है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, बस इतना ही, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं गुमराह नहीं हूँ। कुरान में ये वाक़ियात नकल करके हमें तालीम दी गई है कि जिस दुनिया में तुम रहोगे तुम्हारे साथ भी इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, कोई बदसलूकी तुम्हारे साथ भी कर सकता है। तो अंबियाए किराम का शेवा ये नहीं है कि पलट कर जवाब दिया जाए, बल्कि दरगुजर किया जाए। ख़ुद नबी आखिरुज़्ज़मा, हम सब के पैगंबर, उनका क्या हाल था कि जिन मक्के वालों ने आपके साथ 13 साल तक बदसलूकी की, नबूवत मिलने से लेकर हिजरत करने तक जो 13 साल की ज़िंदगी है, क्या क्या बुराइयां नहीं की, क्या क्या बदसलूकियां नहीं की, हर तरह की बदसलूकी की, ज़बान से, अमल से। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा फ़तह करवाया और आपका मुकम्मल गलबा उस इलाके पर हो गया, सब मक्के वाले परेशान थे कि अब हमारा क्या हाल होगा। इसलिए कि उस ज़माने में दस्तूर यही था कि जब कोई बादशाह किसी इलाके पर कब्ज़ा कर लेता था तो वहाँ के लोग जो मगलूब हो गए वो अपने बारे में ये समझते थे कि बादशाह का जो फ़ैसला होगा वो नाफिज होगा, कत्ल किए जाएंगे, ग़ुलाम बनाए जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सब के सब मक्का के और हरम के सहन में जमा हुए, आपने पूछा कि मक्के वालों तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं क्या सुलूक करूँगा। तो सुहेल इब्न अम्र, जिनको अल्लाह ताला ने बाद में इस्लाम की तौफीक दी, उन्होंने कहा अखुन करीमुन व इब्न अखिन करीमिन, आप तो इज़्ज़त वाले, करामत वाले हमारे भाई और इज़्ज़त और शराफत वाले भाई के बेटे हैं, आपसे हम अच्छे सलूक के अलावा किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं रखते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक से वाकिफ़ थे कि चाहे आज इनको हम पर गलबा हो चुका है, काबू पा चुके हैं, लेकिन ये हमारे साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। हमने जैसा मामला इनके साथ किया था ये वैसा हमारे साथ नहीं करेंगे। चुनांचे आपने ऐलान किया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तुलका, कि जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, तुमको ग़ुलाम बांदी भी नहीं बनाया जाता, तुम्हारे लिए कत्ल का फ़ैसला भी नहीं किया जाता, तुम सब के सब आज़ाद हो, इस तरह जाओ कि ज़रा बराबर भी तुम पर मलामत भी नहीं होगी, टॉन्टिंग भी नहीं होगी। तो हमारे लिए तो ये अखलाक جو انبیاء کرام کے قرآن نے بیان کیے، نبی آخر الزماں کے قرآن نے بیان کیے، یہ بتایا گیا کہ یہ اخلاق تمہیں اپنانے ہیں۔ تو جو لوگ فلاح یاب ہیں، دونوں جہاں کی خوشحالی پانے والے ہیں، ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے یا ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بدزبانی کی جائے، تو یہ جواب دینے کے بجائے اس سے درگزر کرتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارا دشمن بھی جب تم سے معافی مانگے تو معاف کر دو، بلکہ معافی نہ بھی مانگے تو تم بدلہ مت لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ معاف کر دیا کرو، معافی کی عادت ڈالو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس دن معاف کر دیں گے جس دن تمہیں معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ بہرحال تو آیت کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو ہمیں بدلہ لینے کے بجائے معافی کی عادت ڈالنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، آج بہت ساری سنتیں ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی، اور جو اہتمام کیا بھی جاتا ہے تو لباس اور وضاقتا سے متعلق، عبادات سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اخلاق سے متعلق ہے، اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آپ کی عام ترین سنتوں میں سے ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا جائے۔ آج ہم نے تو اپنا کلچر ایسا بنا لیا، دشمن تو دور کی بات رہی، ہم تو اپنوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کر لی، کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی بدزبانی کر لی، بہن نے کر لی، کسی اور رشتہ دار نے کر لی، کسی پڑوسی نے کر لی، تو ہمارا تو جذبہ انتقام اتنا بڑا ہوا ہے کہ جب تک بدلہ نہ لے لے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دے، وہاں تک ہماری طبیعتوں میں چین نہیں آتا۔ گویا جس نبی کی امت میں ہم ہیں اور جن کی امت میں ہونے پر ہم فخر کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا، ان کے اخلاق کیا، ان کی سنتیں کیا، ہم کو اس سے کوئی لین دین نہیں۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی معاف کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارا اکابر میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی کچھ صدی پہلے گزرے ہیں اسی ہندوستان میں، شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے، آپ یہ واقعہ سنیے، اندازہ لگائیے کہ وہ حضرات کیسے تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، ساتھ رہنے والے تھے۔ دلی کی جامع مسجد میں آپ خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں، وہیں بھرے مجمع میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں، بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے۔ آج تو کسی کو تنہائی میں بھی کہا جائے تو وہ جب تک دو چار ملفوظات سے ہم کو نہ نواز دے، یا اگر اس کا غلبہ ہو تو دو چار لگا نہ دے، وہاں تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور یہاں تو اتنے بھرے مجمع میں جس میں آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے لوگ، لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اس کے کہنے کے باوجود حضرت کے چہرے پر ذرا برابر بھی بل نہیں آیا، بلکہ اس سے یوں کہا کہ میرے والد نے میری والدہ سے جو نکاح کیا تھا، اس نکاح کے جو دو گواہ ہیں وہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں۔ دیکھیے، اس کے اس برے سلوک کو مسئلے سے بدل دیا، گویا جب میرے والد کے نکاح کے گواہ موجود ہیں اور میں ان کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، تو میں حرامی بچہ کیسے ہوا؟ نکاح کے نتیجے میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو شریعت ثابت النسب کہتی ہے۔ تو آپ کو یہ غلط خبر پہنچی ہے، میرے والدین کے نکاح کے جو گواہ ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ بس یہ کہہ کر اپنا کام آگے جو تقریر کا تھا وہ شروع کر دیا۔ اب میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن ذرا سوچا جائے کہ اس سے بہت کم درجے کی بد سلوکی اگر ہمارے ساتھ کی جائے بھرے مجمع میں، تو ہمارا جذبہ انتقام کتنا بھڑکے گا۔ ہم جب تک بدلہ نہ لے لیں گے وہاں تک ہماری طبیعتوں میں چین نہیں آئے گا۔ خیر، بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، برابر کا درجہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی کہ معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کا جواب مت دو، تم درگزر کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ بدزبانی کرے تم اس کا جواب مت دو، تم اس سے درگزر کرو۔ ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو بدسلوکی کرتے ہو، جو بیہودہ باتیں کرتے ہو، تو اس کا بدلہ نہ لو، اس سے درگزر کرو۔ دوسرا مطلب اس آیت کا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ان کی دنیا کی زندگی وہ لوگ اس طرح گزارتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام بنے، دین کا، آخرت کا، دنیا کا، اسی چیزیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، فلاح یاب دونوں جہاں کی خوشحالی پانے والے وہ لوگ ہیں جو اسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیں، لغویات سے بچا دیں. آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس چیز کی بھی بہت ضرورت ہے. لغویات ہمارے سماج میں عام ہو گئی اور کتنے لوگ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. گالی بولنے کو برا سمجھا جا رہا ہے، غیبت کرنے کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن دو آدمی مل کر آپس میں لغویات میں لگے ہوئے ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں. دوستوں کا پورا سرکل ہے جو لغویات میں لگا ہوا ہے، فضول باتوں میں لگا ہوا ہے. اور منٹوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات، کئی کئی گھنٹے ان مجلسوں میں گزر جاتے ہیں جن مجلسوں میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور یہ مجلس کرنے والوں کو کبھی بھولے سے خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی غلط کام میں ہم مبتلا ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ہم برباد کر رہے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ فلاح پانے والے، دونوں جہاں کی خوشحالی پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. معلوم ہوا جو اپنے آپ کو لغویات میں لگاتا ہے وہ فلاح یاب نہیں ہوتا. دونوں جہاں کی خوشحالی پانے والوں کی صفات ان میں اس میں نہیں ہیں. تو آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کریں. ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے یہ تو مجھے اور آپ کو جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا. یہ زندگی کتنی قیمتی ہے جس کے ایک ایک لمحے کو ہم ضائع کرتے ہیں، فضولیات اور لغویات میں لگاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا. لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کیا؟ نعمت کی اصل قدر تو یہ ہے کہ جس وقت نعمت ہو اس وقت اس کی پہچان ہو، اس وقت اس کی قدر ہو. نعمت ختم ہونے کے بعد تو ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد تو آدمی کو جوانی کی قدر ہوتی ہے، بیمار ہونے کے بعد تندرستی کی ہوتی ہے. اسی طرح جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا، قبرستان پہنچ گیا، وہاں قبر میں جانے کے بعد زندگی کی اس کے ایک ایک لمحے کی قدر ان کو تو ہو رہی ہے، لیکن اب جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور جتنی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اتنی زندگی ہم گزاریں گے. اس زندگی کی اور اس کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی ہے. گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور لغویات سے بھی بچانا ہے. آج لغویات تو ہماری زندگی کا جز بن گئی. بلا وجہ کی بحث و مباحثے میں ہم لگ کر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. دو فریق ہو گئے، ایک فریق ایک بات کا قائل ہے، دوسرا فریق دوسری بات کا قائل ہے. بھاجپا آئے گی تو یوں یوں ہوگا، وہ دوسرا نہیں کانگریس آئے گی تو یوں ہوگا. حالانکہ دونوں کی جو بحثیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں، گھنٹوں نکل رہے ہیں. اور بعض مرتبہ تو کسی ایسے مسئلے کے پیچھے پڑتے ہیں جس مسئلے کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور اس میں لگ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ خود لگے ہوں، پھر مفتی صاحب کو بھی فون کر دیں. ہمارا اکابر میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکات ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو دیر سے فون آیا کسی نوجوان کا، کہا سونے کا بھی وقت ہو چکا تھا، دیر سے فون آیا، ریسیو کیا، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کون سے رنگ کا تھا؟ یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو مشغول آدمی، آدمی دن بھر کا تھکا ہوا، رات کو سونے کا وقت، تو اولاً تو کوئی ضروری بات ہو تو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہے تو ٹھیک ہے. اب یہ تو اس مسئلے کے لیے فون. حضرت نے کہا کیا کرو گے اس کا جواب سن کر؟ کہا نہیں، اصل میں ہمارے دوستوں میں دو گروہ ہو گئے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کالا تھا. تو چونکہ میرا آپ کے ساتھ تعلقات ہے، میں نے کہا ابھی فون کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. یہ خالی ان کی بات نہیں، آج ہم میں بھی بہت سے اس طرح کے لغویات میں لگے ہوئے ہیں، جس کا حضرت نے یہی جواب دیا، بھائی اگر چلو معلوم بھی ہو جائے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا یا اصحاب کہف کا کتا کالے رنگ کا تھا، تو اس میں آپ کا دنیاوی کون سا فائدہ ہے؟ آخرت میں کون سے درجات کی آپ کی ترقی ہونے والی ہے؟ تو پھر خامخواہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اس کے پیچھے ضائع کیوں کرتے ہو اور دوسرے کے ضائع کیوں کرواتے ہو؟ ایسی تو بہت ساری چیزیں. انہی کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر بہت مشہور ہے معارف القرآن، حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ سوال بھی کرتے کہ حضرت یزید پر لعنت بھیجنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. یزید بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو شہادت کا قصہ پیش آیا وہ اسی کی عمارت میں پیش آیا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو واقعہ حرہ جو مدینہ منورہ میں پیش آیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، تا تاریخ کے علماء لکھتے ہیں کہ اتنا سیاہ واقعہ مدینہ منورہ میں نہ کبھی پہلے پیش آیا نہ اس کے بعد، یہ واقعہ حرہ وہ اسی کے دور امارت کا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر اس طرح کی غلطیاں بہت ہوئی تھیں۔ تو ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یزید پر لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو جواب دیا وہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کہا تم یزید کی بات کرتے ہو، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میری عبادتیں میری زندگی قبول ہوتی ہے یا ایک دھتکار دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو گزر چکے، تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ گویا ایک اہم اصول حضرت نے بتا دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے، اگر معلوم بھی ہو جائے کہ یزید اچھا تھا فاسق تھا برا تھا قابل لعنت تھا یا نہیں تھا، اس میں آپ کے کون سے دنیاوی مفادات اس سے حاصل ہو رہے ہیں، کون سا آخرت کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ تو غرض یہ کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں آج ہمارے کلچر میں بھی عام ہو گئی، فضولیات لغویات، حتیٰ کہ جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی کام کی چیز نہیں۔ رات کو مجلسیں لگ رہی ہے، بوڑھوں کا الگ سرکل ہے، جوانوں کا الگ سرکل ہے، اب ان سرکلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتیں ہو رہی ہے، کسی کی تحقیر ہو رہی ہے، کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، یا کچھ نہیں تو یہی لغویات۔ تو یہ ہم اپنی زندگی کے جو قیمتی اوقات کو جو برباد کر رہے ہیں، اس سے مجھے اور آپ کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید کی، آپ کا ارشاد ہے جس میں یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے یہ آپ کو مرنے کے مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ تو ابھی اس کی قیمت ہمیں وصول کرنی، ابھی اس کے قیمتی ہونے کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ لوگوں موت کی تمنا مت کرو، موت کی دعا مت مانگو۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی حالات اور دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے موت کو مانگتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے، مہلک بیماری ہے کہ اللہ موت دے دے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو گئے اللہ موت دے دے، اولاد کی وجہ سے بعض پریشان ہوتے تو موت مانگتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ موت مت مانگو۔ علماء نے لکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس وقت موت مانگ رہے ہو اس کے بعد جو آپ زندگی گزارو گے اس زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آ گیا جس میں آپ نے کوئی نیکی ایسی کر لی جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو موت کی تمنا اور موت کی دعا مانگنے سے ہمیں منع کیا گیا کہ نہیں، اس نعمت کی قدر کرو، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، بس اب بات تھوڑی دیر میں ہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا قبرستان کے پاس سے، تو ایک قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب صاحب کش بزرگ تھے، بعض اللہ کے نیک بندوں کو قبر کے اندر کا معاملہ کھل جاتا ہے کہ وہ قبر میں جو مردہ ہے اس کا کیا حال ہے، بعض اللہ کے مقبول بندوں کو یہ نعمت ملتی ہے۔ تو جس قبر پر وہ کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے، تو دیکھا اندر جو مدفون ہے وہ بھی ایک بزرگ معلوم ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اب یہ سب قصے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو تعجب لگتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ان کو یہ سب منظر نظر آتا ہے۔ تو کہا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اب اسی مکاشفے کی حالت میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے جو قبر میں جو بزرگ ہیں ان کی، جو باہر بزرگ ہیں ان کے ساتھ۔ کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، قبر میں بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہاں جب موت ہوئی، انتقال ہوا، لوگوں نے دفن کیا، سوال جواب ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز مجھے ملا کہ مجھے پوچھا گیا کہ اب کیا چاہتے ہو، آرام کی نیند سونا یا کوئی مشغلہ؟ تو چونکہ دنیا میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا شغف تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی۔ کہا جب سے دفن ہوا ہوں تب سے اب تک برابر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اور کئی ہزار ختم کر چکا ہوں قرآن کریم کے، 2000 یا 5000، مجھے ابھی تعداد یاد نہیں ہے، کئی ہزار قرآن کریم کے ختم میں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ اصل ہے کہ تم اگر اپنی پڑھی ہوئی 2 رکعت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں 1000 قرآن کریم کے ختم لے لو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ 1000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم، وہ جو قرآن پڑھ دو ان کو انداز ہوگا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ جو صرف رمضان میں قرآن کھولتے ان کو تو بہت زیادہ انداز ہوگا، کتنی محنت کرتے تب جا کر پورے مہینے میں کسی کے 2 ہوئے، کسی کے 5 ہوئے، اور پھر وہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے 5 ختم کیے۔ साल में 5, साल में 10, ये तो हज़ारों कुरान करीम के ख़त्म की बात है। कहा ये सब के सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम अपनी पढ़ी हुई 2 रकात मुझे दे दो। कहा क्या वजह? कहा तुमने जो 2 रकात पढ़ी है ज़मीन के ऊपर पढ़ी है, अभी तुम्हारी मौत नहीं हुई, ज़िंदगी में पढ़ी है, उन 2 रकातों पर तुमको अजर व सवाब मिला, वो जब मुझे दोगे तो मुझे मेरे नामा आमाल में भी सवाब आएगा। और मैंने ये जो हज़ारों मरतबा कुरान करीम ख़त्म की है, ये मरने के बाद की है, इस पर कोई सवाब नहीं है, सिर्फ़ एक मशगला है, टाइम गुजर रहा है। तो मेरी और आपकी अभी आँख खुली हुई है, अल्लाह ताला ने ये सांस जारी रखे, तो इसके एक एक लम्हे की कदर करनी है, जितना हो सके हम इसको वसूल करें आखिरत के लिए, दीन के लिए, और कुछ नहीं तो दुनिया का फ़ायदा हो। लेकिन बराए मेहरबानी हम अपनी ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को इस तरह ज़ाया ना करें जिसमें न दीन का फ़ायदा न दुनिया का फ़ायदा। जो लोग फलाह याब हैं, दोनों जहाँ के खुशहाली पाने वाले हैं, उनके औसाफ़ में से एक सिफत ये है कि लगव से वो अपने आप को बचाते हैं। बहरहाल ये जो बातें कही गई ख़ासकर नशे से मुतालिक, असल मौजू तो वही था, उस पर भी अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। और ये जो दूसरे नंबर पर जो बात की गई कि कोई हमारे साथ बदसलूकी करे या बदज़बानी करे, तो हम बदला लेने के बजाय माफ़ करने की आदत डालें। नफ्स पर बोझ पड़ेगा, लेकिन ये समझे कि हमारे नबी ने ये काम किया है, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ किया है, हम क्यों माफ़ ना करें? और ख़ासकर हमें तो नौबत आएगी अपनों ही के साथ, दुश्मन के साथ तो बाद की बात है, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, हम तो उसके लिए भी तैयार नहीं होते, नहीं बदला लेंगे, तो ये सुन्नत नहीं है। और दूसरा कि लगवियात से जिसमें न दीन का फ़ायदा है, न दुनिया का फ़ायदा है, न आखिरत का फ़ायदा है, हम अपने आप को उससे बचाए। अल्लाह ताला अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، ہم سب کو تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ جو ان غلطیوں میں مبتلا ہے، نشے کی چیزوں میں مبتلا ہے، اے اللہ فضولیات و لغویات میں مبتلا ہے، تو محض اپنے فضل اور کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اس کے جوانوں پر رحم فرما دے، اس کی عورتوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ نشے آور چیزوں کے استعمال سے بچنا آسان فرما، ہمت اور طاقت نصیب فرما، نوجوانوں کی نوجوانیاں تباہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ شوہروں کی ازدواجی زندگیاں تباہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ فضولیات و لغویات میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو برباد کرنے سے بچا لے۔ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، تیری رضا والی زندگی ہم سب کے لیے آسان فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے، خوشیوں سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، بالخصوص مہلک بیماریوں سے، اے اللہ تو ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں، روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، حلال کشادہ روزی کو ہم سب کے لیے آسان فرما، رزق کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے، حرام اور مشتبہ مال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما دے، ان کو عقائد حقہ سے نواز دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ زمانے کے بگاڑ سے، گندی عادتوں سے، گندے ماحول سے، گندی دوستیوں سے، اور بالخصوص موبائل کے شر اور اس کے فتنوں سے، اے اللہ تو ان کی بھی، ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے, تو اپنے ان بندوں کو اور ان کی پریشانیوں کو خوب جانتا ہے, اور تو ہی اپنی قدرت کاملہ سے اے اللہ پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے. اپنے تمام پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. قرض دار ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو جیلوں میں بند ہے انہیں رہائی عطا فرما. جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما. جو بے روزگار ہے اے اللہ, یا جن کے رزق تنگ ہے, تو ان کے لیے برکت والی حلال کشادہ روزی کو آسان فرما. ان کے رزق کو ان کے لیے, ان کے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا. مخلوق کی محتاجگی سے ان کی اور ہم سب کی بھی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. ہم سب کو تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا, اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ جو مکان کی لائن سے پریشان ہے, جن کے مکان تنگ ہے یا بے مکان ہے, اے اللہ تو ان کے لیے مکان کی شکلیں پیدا فرما. اس کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما. اے اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے, اے اللہ تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے. ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما. ماں باپ والی نعمت کی ان کو قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو آسیب اور سحر اور شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہے, سال ہا سال سے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, اپنے ایسے بندوں کو اور ان خاندانوں کو اے اللہ تو شیطانی اثرات سے نجات عطا فرما. ساحروں کے سحر کو ختم فرما. ہر ایک کو اے اللہ تو عافیت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ماحول کو عام فرما. گناہ اور نافرمانی والے ماحول کو ختم فرما. تیرے دین کا کام جن شکلوں میں بھی ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے, ان کاموں کی اور کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما. ان کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا. ان کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما. ہم سب کو بھی اے اللہ تو اپنے پاکیزہ دین کے لیے, علم دین کے لیے, اس کی حفاظت, اشاعت اور خدمت کے لیے قبول فرما. ہماری اولادوں کو قبول فرما. ہماری نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ ابنائے آخرت میں سے بنا, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا. مظلومین کی بھرپور مدد فرما دے. پوری دنیا اے اللہ ظلم و ستم سے گھری ہوئی ہے. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اپنے ایسے مظلوم بندوں کی بھرپور مدد فرما دے. ظالموں کے ظلم کے سلسلے کو ختم فرما. خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما. تیرے جو بندے تیری شریعت کو اے اللہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ان بندوں کی بھرپور مدد فرما. دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما. اپنوں کے اور غیروں کے شر اور سازشوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اس ملک میں بھی اے اللہ تو امن و امان کی فضاؤں کو عام فرما. غلط تنظیموں کی اے اللہ سازشوں سے اور شر سے یہاں کے بسنے والے لوگوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان کفار اور مشرکین اور ظالمین کو ہم پر مسلط نہ فرما. اے اللہ یہاں کے بسنے والے تمام لوگوں کی, بالخصوص مسلمانوں کی, اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. ایمان اور اسلام کی, جان اور مال کی, عزت اور آبرو کی, اہل و عیال کی, گھر بار اور کاروبار کی, ہر چیز کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. یہاں جو شاعر اسلامیہ موجود ہے, اللہ ان کی بھی تو پوری پوری حفاظت فرما. مدارس کی, مقابر کی, مکاتب کی, مساجد کی, اے اللہ اوقاف کی, دینی جماعتوں کی اور دینی جمعیتوں کی, دعوت و تبلیغ کے مراکز کی, اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے والوں کی, مشائخ اور علماء کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں, ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں, محض اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما. اور جس کی جو پریشانی ہو, اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے مقبول بندے تجھ سے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگتے ہیں, اے اللہ تو ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں, اے اللہ تو اس سے ہماری بھی پوری پوری حفاظت فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے, اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب